لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله رب العزت مسلمان شان ډیرو چت کړې هر منزل کې د دد پارا خوشخبری بشارت استقبال او ډیر د عزت کارونه ولا قائم کړی چدتا پا پیس منزل کے تکلیف نئی پریشانی بنی ادیو پیس وقت کے غمجن نشی پریشان بنشی خود مسلمان نمراد دے اسلام مسلمان دے او اسلام ویلی ہی توحید تا چه عقیده ده توحید ده اللہی اللہ واحد لا شریک گنی اللہ سره اس قسم لا شریک حصہ دار او مثل او ضد او ند نمانی صدا ده اسلام ترجمانی ده سی جلانا بلزت وإن الدين عند الله الإسلام دين دا اللہ پر نز باندے اللہ وصر اخبر نز زکا یاد کو چھتا خلق و نز نیا دی کن خلق و قارس تا دین ویلے دی چسی خوخشی ہو سی پا طبیعت باندے ساپی ہو زندہ باد ور پسوائی ہو تو دنیا سے فیدے پکیوی نو آغا دینی تو دنیا سے عزت لاس لرازی تو دنیا سے پیسہ اور ٹکا لاس لرازی زندگی پکی خقیگی جامع جوڑے پکی جوڑی گی زیارت او جمع پکی خیستکی گی دی تاغی دین ہوئی خبر ندی بیا ادا مونگا سکو اللہ رب العزت سکی زمونگا دا خبری او دا اللہ رب العزت دا خبری سمر دیر پراخا و پاسل دا اللہ ذکر و سر اخپل زان بیان کو چیند اللہ الاسلام اللہ پر نیز دین هغه اسلام دی، هغه توحید دی چې مخکې تینا په دلیل سره بیان وکړو چې شهید الله لومبیا د دې کلمې گواهی الله کړی ده انه لا اله الا هو، چې بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا نشته، بل څوک کارساز نشته. والملائکه اولو العلم، الله پسې د دې کلمې خلق څوک دی؟ ملائک دی او علما دی، او علما چې د ملائکو په شان دي، څنګه غی پاک دي نو دی هم پاکي، څنګه د هغې عقیده د الله د توحید ده نو د دې هم عقیده دغسې، څنګه هغې د ګناهونو نه بچ دي محفوظ دي نو دغسې دي هم اولو العلم یې یاد کړي دي. ولیکن دا علم نه مراد علم د توحید او سنت ته، امام شعرانی وی ځکه ملائکو سره مرګري کړي چې دا گواهی وکړه او نقل پیش کو د خپل ځان نه او د ملائکو نه او د علماو نه، نو بیا وی چې ان الدین عند الله الاسلام، بشکا دین د الله په نسبان دی دقه توحید دی، بس چې دا چا سره نو مسلمان دی، دا چا دکړی نو مسلمان دی، دې سره چې دا چا بزړه کې مینا او محبت نو مسلمان دی، دې سره چې 24 غنټې دا چا فکرې او دا چا سوچي او دا چا سودای نو مسلمان دی، هغه موحد دی. او سره ول د خپل ځان غمی اور کار چې کوي لاس اچي نو مخکې دا سوچ کوي چې تا عقیده مې خراب نشي، چل تشیر کرا نو نشي، او دغه سه کبیا نورو خارجي خلقو سره هغه ناس ته ولاړی کار او روزګاری ناغی سرم دغا خبری کئی نوری نا وقولو للناس حسنا، چلاوی دی نور خبرو کی فیدا نشتا بید گنانا بید نقصان نا، یا با غیبتی یا با چغلی یا با دروغی، ادا طول گناونا دی لوی لوی، او کلی چه دخپلو مرگرو سو توحید خبری کئی قولو للناس حسنا، تا دیتا پوستی نا کئی چستا عقیده څنګه ده، کوم ځای دې زده کړی ده، قرآن دې څوره ویلې دي، ترجمه دې څنګه کړی ده، سویمه سپاره وای، او استاد هم څوک دی، او درس کې څومره کسان دي، دا دې خبرې قولو للناس حسنا خسته خبر دی طویل شي چې دا غي تعلق ته الله د ذات سره وي، او دا غي تعلق د سنت رسول سره وي، صدا د حسن خبرې دي، بیا به کنوري خبر راشي د عمل هغه باندې شکریا ده شي چې دا الله شکر دی او دا الله احسان دی او دا الله فضل دی، خیر خیریت نه اغه داوی چې مون خو الله لريرو رسمونو ریواجن نه بچکلو، زمونږه ژوندګي تبا کېدا وهم ځای کېدا معلوم فضل خرج کېدا، خدای هم ناراض او پیغمبر هم ناراض، د څنګه ژوندو او الله فضل وکړو چې مونږ ته د قران رڼا او رسوله، نو مونږ هم د عقیدین خبر کړو مې د عمل نه خبر کړو، نو مونږه د دستورونه او ریواجونه او رسمونه چې نه کونه پیالې پری خوځو بلختونه کټونه اگر سم پری خوځو دینور وته، ځکه قرآن چې کله د حق پرستو بیان کوي نو دین یې منې کوي چې لا یستوي القاعدون د ناستو خلقو براته نه وی الله انسان د ناستې دپاره نه دی پیدا کړی. ګرځا منډې وها یسارعون فی الخیرات د الله په دین پسې کوم ځای کې اوري او پوهېږي او خبرېږي چې بیان دی درس دی حق پرس دی ځان رسوا دا اصلي مشغله ده د مسلمان. په دې کې څومره خیر او برکت دی چې الله رب العزت وي په داسې انسان باندې په هیڅ وخت کې یاره او خوف نشته د موت په ډېر د خوشحالۍ چې خلق ته یری کنه چې الله رب العزت یې ذکر کوي زه په زې سوره نحل کې هم سوره زمر کې هم طیبین وتوي چې دا پاک خلق دی تیلے چه ملائک راشی او کین نو اغیر دیر خوش آلی اڈیرے دا منی خبری ور سرکی دا منی خبر اصدا سلام علیکم اصلیا ایس تکلیف نشتا دی بچ شوی سلام علیکم دنیا و دا آخرت دا عذابون نبچ شوی دا اللہ دا قهر و دا غضب نبچ شوی د جهنم نا او د ور نه بچوي سلام علیکم مخکی ول ذات احفور کی او توی بتم وی طبیعت صحیح کا او سلا صحیح کا فتخلوا خالدین ز جنت تا د موت په وخت کې ول ذات بشارت او خوشخبری ور کوي دی مسلمان لا بیا په منزلونو خو خود سان شو څنګه نبی علیہ السلام وی چې دا لومبه قدم دی نو مسلمان نو کله چې په دې قدم کې دې مضبوط شو آپ لبیا ټوله خبره آسان دي ډېر آسان دي دغه چې دې قبر نه پاسي او سترګې وغړلې نو ملائک بولاړي او د جنت هغه سورلې به ور سره وي د سپینو وخانو په شکل ډیر خوشبویا ډیر معمر او ډیر معبر او ډیر معطر او آبور سره اده ته وایي چې قام جن کې غما مونږ تا ته ولاړ یو ستاسو استقبال ته ولاړ یو ستاسو ملاقات لپاره راغلی یو امونگ بستا مرگرتیان پریدو سوچی مونگ تا دا جنت پا دروازه ننی نینیسته تراغی پوری مونگ بستا مرگرتیان پریدو دین انم رلوی خیر او بر ادا صرف پا دی توحید که دی بلیس کی نشتا صرف پا دی توحید که دی بلی که او بندوی چی ما عملو نکلی دی ما خیراتو نکلی دی ما ذکرو نکلی دی ما روجینی ولی دی نا اخوال قبلیگی جی توحید ور سرائی کن بغیر توحید نئیس چین قبلیگی نو دا رشتیا خبر اشوا چی دا ټول نعمتو نا دا اللہ طرف نا انسان تا چی رسی دا پا دی توحید سر رسی ځکه الله رب العزت وی چې د دې لپاره ما مخکې په تقدیر کې سبقت لهم من الحسنى ما پازل کې لیکلیو چې دې له توفیق ورکوم دې ور خپل توحید خادمان ګرځوم دې له سعادت او نیک بختیا ورکوم دې په تقدیر کې لیکلیو سبقت لهم من الحسنى دا هغه وخت نه د الله رب العزت نظر او رحم او پدی باندې نبذ چې الله سو خوشي چې خپل نعمتونو کوم لوی نعمت ته ناغول ورکي. او لوی نعمت توحید دی، دا ډیر لوی نعمت دی چاته چې حاصل شو شکرونه دی ادا کوي، شکرونه چې الله په دې تورو تیارو کې او په دې طوفانونو په سیلابونو کې او په دې فتنو په فسادونو کې الله تا ما ترانا وکړه، مال دې او ډیره قیمتي ملغلره په سینه کې کې خودا، ما ته خو خپل ځان معلوم دی چې زئیس نیمه زئیس نیمه، تا خورو نا پیدای ما پسن پوئیگ ما لل بولای ما ایس پاند نا پوئیگ، چرت زو چرت توحیدو وستا محض فضلو پما باند دیوکو او زدیم پاغا مسلمانانو کی اوغا پخوانو موحدینو کشمار کلم چهر چا سوال کلو دا اللہ نام چفکتبنا مع الشاهدین، الله سوال د تکو زاری د تکو چې زمونږ نوم الیکا پاغه رجستر کې پاغه دفتر کې چری کتابدارې زمانی د موحدین نومونه لیکلې دي، زمونږ نوم پکې درج کا منت تکو که نه یو لایق نه یو قابل دی رستو راغلی یو ډیر پسمان دخلق یو، الله تزار چا سوال قبله او بیا خاص کر دا عجزانو دا مظلومانو، همون مظلومانیو عجزانیو نمگلیو پارسوان انبیام دا سویلی چلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو دیر لوی ذاتی او دیر پاک ذاتی او زو خویس نیما زو خوی او مظلوم انسانم پا خپل نفس میں ظلم کرے دیں نبت چسنگے چغاوا لن اللہ والا نجات ورکو اللہ سرازی خلق و دیر قدر و عزت تے دمرا چہ حدیث پاک کی رازی چہو بندہ او دسو کی توزا فا احسن الوضوء او دسو کی او دیر خیستا او دسو کی با سنت طریقه او کی او چکل اخلاصی ہے کی اخپیو اندی نبی آوئی چا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ نفتحت له ابواب الجنت جنت اتوار دروازی زد پارکولاو شیم دیکھو رزی نا جماعت ترازی دلتا دا دروازی بوتا یا کلاوی یا نا او غوطا کلاو شوی یا توارا نبا دیکھ سوالو چیغا خوبا قیامت نفس کی گی جنت تطلل اخوبا دا قیامت نفس کی گی ندتا وصنگا کلاو شوی دا طولی خبری خود مرگ نرستو دی او دا باس نرستو دی نو دی مطلب سده نو دی مطلب داده چی بس ولی که چره خوخی کنا حضر ایلی اسلام تا درخواستو که چی بس نور دنیا کی تنگی ما او اگر آغی میل میشو نو بس زیبا جنت تنو اس نو تا کلاو دی داده اعزاز دا پارخا دوم رجزت دبل چاشتی دنیا کی که اوسړي په دنیا کې ډېر مخاور شي او ډېر لوی عہدې وال شي او ډېر اختیارات ته لاس کې راشي، وزارت تورسي صدارت تورسي او صورت اخلاص ولنه ورزي، نو داغه عزت شته هي عزت بی عزت انسان دی او تا دازه سوک زلیه ترین دروازه نکلاوی نو دا خود موحد عزت تی چه اللہ رب العزتو دی سنگ دا کلمه ووی دا دی دا مطلب دی چه تو برازی دا وسنا تا تی اجازتو شو ولی که یو سړی سی بار ملک ته ځینو هسې تللی شي چې ځان نه څه لټر پټر ولیکي که نه اوین غاړي چې دا مې ویزه وکړه لیونۍ وایي نو هغې به یې راشړي چې دا څه کوې توازن دې خراب دی د جنت ویزه لا اله الا الله دا کلمه ده دا شهادت ته چې تا وکړه د اوس نه تا ته الله رب العزت بشارت درکړه چې تا ته اجازت شوې دی ستا ویزه منظور شوې ده ټیکټ اخله دې نورو حال ته وګوره سورۃ اعراف کې الله رب العزت و ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنا هغه خلق چې زمونږه خیسته آیاتونه دروغ جن کړل خیسته آیاتونه د الله د وحدانیت تیم کله چې دا بیانې غینو دې پوئېږي نو ډېر بد پی لګي چې د قران کې به نور آیاتونه نه وینو چې اقیم الصلاة و آتو الزکاة تیو پاکی نور نیز دکلی نو خب بس دت تشد توحید آیاتو ندی نو اے نورو مشتے خدا خو غٹی ملغلی ری کنا تا غٹی ملغلی ری پی جنی سنگ چی تا دنیا پا کار گڑیر ماہر ہے او کٹا کو کراو کوٹا پی جنی او خواب بد پی جنی نو مسلمان پدې کې ماهر دي کنه چې قران چاله الله وروستي نا پدې پوي کنه چې دې کې ډېر نفیس او ډېر عمده او ډېر قیمتي او برکتي آیاتونه د الله د وحدانیت دي او دې دروغ جن کوي بس باندې ولا ګوري ښا پدې وی کار نکیږي او کنه ملاوی چې زما یا تونه دروغ جن کوي او ځان لوی غني کته ته مینه تونه کوي چې ګور قرآن زکا الله تعالی را لېګل دي دل ملائک ناراضي دل نور څوک نه پیدا کیږي قرآن نازل کړی دی او ته دنیا کې پیدا کړی نه دا پتا باندې فرض دي قرآن زکا کنه مستكبروا عنها وی زمونګه مدرسه شته زمونګه استاد شته زمونګه شیخ الفلان شته په ولي دلته کې څه چل دی اغیله نورزی اسی وزن خطبا کې وزن بدوکا کې ځان له دوکا مور کا کغیله ورتلې نو چاته به خپل وکړه اغي به حق ادا کړو کنه داغینه بنی آدم خبر نشو داو شکر دی چې الله جماعت پیدا کړ او دا سه نور حق پرس په دنیا کې چې هغه عقیده په ډډه واړول عقیده په ډډه واړول کني دا خراب وو کوې نو خړلې وو نو اجزان بندیان یې خبر کړو غید خپل دین نه خبر شو او که تاسو په خوخاوې نو بس څنګه جډیر په تیار کې تللی دین دا نور به مور پس روانو په تیار کې هیڅ بنو خبر نو دین څوک ځان لوی ګڼي د الله کتاب نه او د الله د وحدانیت نه الله وی چې څوک ته ځان لوی ګڼي نو خبره واوره حقیقت یې واوره حال وګورا حال لا تفتح لهم ابواب السماء دې لپاره دروازې د اسمانونو نشي کولاوې دي بند دي چې د اسمان دروازه کولاو نشو نو جنت ته قبول لار نشته نو لا يدخلون الجنه دې باسه لګيای جنتونه بشماري سودی جنتونه باب بیانې چې سبګې د سونی دی او سبګې د چاندی دی او سبګې د ملغلرو دی او سبګې د زمرد دی او سبګې د جواهر دی او سبګې وای اصل لګیا کنه ستاسو لپاره پکې د خټو غم نشته کوي نو بیا هم شکر او باسه چې د جهنم نه هو بچو کنه چې دغه ځای د خاور په دې کوټه کې کینه چې لوګي دی وخی خدام نشته تاسو لپاره جهنم مقرر کړي سم مطلب دې چې لا تفتح لهم کلو بنکلی شي د دې لپاره ابواب السماي دروازې د اسمان یو مطلب دار چې دې عملونه کوي هغه ملائک په بر باندې اوسي اوسي اوسي نزای غالی اجازت نه چې کته ورځوي دا غندم راوړو دا عمل دیته وي چې ټول غار غار روغ ځای پکې نه نو عملي وی ورځوي نو دروازې پران نه ستې شي نو کته سي جین ته اوسیم او کله چې دې دواله لا سجد کړې دعاګانې کوي نن بکې کنه هډیر خلق دې منزل نه زی دا جی وکار مو زکوې چې عمل دې عمل نه کنه ته دعا په نیت زی او په دې نه پويږي چې خدای بندیانو دا دعا ده دا خو بدعت دی قران ویل دي پیغمبر ویل دي دومره اتفاقی مسله چې دې چا به اختلاف نشته دې چې دعا کینو په پټه کوان جهرونه کې आवाज راو نه باسي چې دا کوم مولا دی چې دا رس منسوخ کړو قران هم منسوخ کړو حدیث هم منسوخ کړو دې په خپل ناسخینو کرا کوری په سر کړی را کنه ناسخ دې دغه توې کنه دې په خپل ناسخي چې دا رس منسوخ کړو ولې دا پته نشته دې چې دعا په باره کې قران څومره زور لګولې دي چې تزرعا وخفيا يسلي اجزيك واواز مرا وباسا ان انكر الاصوات لصوت الحمير خلق بو يمير سيب دي قران وي حمير سيب دي من انكر الاصوات لصوت الحمير دا تا چاويچ خلقم پاغي پس منډي وي تدي خو په ثواب کې نصیب نشتا تدي په سنت کې نصیب نشتا و چې پیخیږي نو په ودت ور پیخیږي الله دې دعاګانو لپاره اسمان دروازې نشي پرانستې اسی بلګي آی چې دعا کې ځان شریک کئم وته بو واس اته لګوي چې پکې شریکې او کله چې بیا موږ شی روحونه په برازیم نو دروازې نه پرانستې کیږي اجازه نه کیږي چکته او سېسي جین ته او سېم هر سې کتلاړو هر سې کتلاړو نکولاوی کنه دې لپاره اجازه نشته دا ولي کذبو بیات نه واستکبر وانه قران دشمنو قران ایتونه به بدلګې دو شکایتونه به کولو شدا دې بنشي مونگی دو خوب نویستو ایس نو خوبت پی لگی دو زکا چه نظریه خلاف وا عقیده خلاف وا نا نشکی دیکن آخا تا پا چا باندی خواگ لگی چه داگا نظریه و عقیده دا دی سر برابر دا نور پسی مندی وی آواز پسی خواگ گرزی چه دا آواز دکم زین رازی تا دا مواحد شان دیکن دنیا کې مله ول بشارتونه خوش خبره ورکي دنیا کې چې ستا عمل الله ته ډیر محبوب دی ستا عمل ملائک ډیر په قدر او په عزت باندې وړي ته چې کله د دې مقصد لپاره رواني دا اصل علم دی سبق خدا دې کنه سبق یواز دې تنوي چې تلول شي ورېل راواله استاد ته کې نه سبق ویل شي فهم تاس دکړی ته ځان خبرولو ته مسمره خلق چې راضي ته جمعې بیان لراضي مسلې اورېدو لراضي ته قران دعوت لراضي دې ته ملائک پلارو کې وزر غړی ملائکو کدا چاته وینو هغه داسې ډیر په ګرانه به مانی ښه ولی هغه خپل ځه معلوم دی چې زه کور ته لړ شم ناشته اکثر په شلیدلی کټ کې زما لپاره په کور کې سم کټوم نه وي او نه سم کمبلی نه سم تلای او نه سم سادری نو ځکه زما په ځان وی یقین نشته چې ما له ملائک وزر غوړی ډیر پاک خلق دی وکړ نو ایسا دا غی مرګره نه تا صورت مومن نه دی ویلی تا سورہ فاتحہ نه دی ویلی خدای بنده سمره بد قسمتی دی خلق سمره حدیث چې راغلی دی په دې باب کې هغه د دې بنده د پاره راغلی دی د دې عقیدتمن د دې موحد بنده د پاره راغلی دی چغبان دې د الله نوم خوګ لګي د الله کتاب په خوګ لګي د پیغمبر اقوال او سنت په خوګ لګي نو د دې لپاره ګوره څومره لوی شان دی ته خیری خبره ده ګوره خلق په تاویلات کې لکه تاویل تساجد سي چې ته د دین امرات لکه عزت او احترام دی دا چا ویلو تو خو بیا دا غی نوم انکار کئی چه اللہ رب العزت ملیکو تاوی چه سجدو کئی آدم علیہ السلام تا اگی که بم تاویل کئی چه ننا سجدینو کڑی خواست عجزی کڑی و تعظیمی کڑی و تاویلات مکوا دا خود قرآن تحریف دے سنگ چه دا غی یقینی خبر دا تو دا یقینی خبر دا دا پاگی سجدہ کی رازی کا ناخلی و سجده خو زور ولا سجده وکنه هغه سجده خو لانه خلاصيږي تر قیامت پورې زګاری کله ټولې خبر را لې ملائکو ته چې تاسو به په دنیا کې د دې خلقو خدمت کوي څنګه خدمت سوک به د دې په عمل باندې مقرری نو لیکل وکوي سوک به د دې په حفاظت باندې مقرری د شپې او دروازې نو دی با دا ضرر ناو دا تکلیفون ناو دا مصیبتون نا بچ کوئے اللہ حکم کنفا اگر بچ کئی خدای والا اسباب قتلی دی تاسو با دا دی عملو نا پا برا باندے وڑے دو ٹیما سار با بدلی گئے مازیگر با بدلی گئے دروازی اگر با برا دی دشپی اگر برا دی بیا چې سار شي نو د شپې هغه بره دی او دروازه هغه بیا راځي لوی کار دی کنه دا راځي اجازانو چې عقیده د توحیدی کنه د دې لپاره دومره زبردست تنظیم شوی د نبی علیہ السلام صحابه کرام حکورونه د جمعات نبی ارتو بنو سلمہ کورونه بیا ارتو نغی را داوکړه چې مونږ د خپل کورونه بدل ته خرڅ کوو جمعات خوا کې لوی ډاګه د مسجد نبیونو چاپی را خپل لوی مهرا وکنه هلته به کورونه واخلو نو جمعات براته نږدې شي مونږ په ټیم کولې شو رکعتونه برانه نږدې تکبیر الله برانه نږدې نغی خو په دې پسې ګرځې ځکنه لم یترکو خصلتن من خصال الخير الا وقد بادروا اليها صحابون ده خیر کار نو پاتې شوی منډي ور پسوال وی نبی علیہ السلام خبر شو نو ورته د جمعې پر ورځ باندې اعلان وکړ چه بنو سلمان زیارکم زیارکم تكتبوا آثارکم ننا کورنم بدلوایم پلو کورونو کې اوسم ځکه چې تاسو سمره قدمونه راخلې نو هغه ټول د نیکه پتل کې چول شي ځان ولی محرومه کوي د دې ثواب نه. رضاوی خلق ډیر قدر پکار دي خو مونږ یې نه کوو. توبه مونږ باندې خلیا وسلامم ګرانی یا الله توفیق راکې. بغیر ستا توفیق نه هیڅ نه کیږي. چریت د الله ملائکو او قدمونه پښ ثواب کې چولې شي نو موږ له داغه خلق ډیر قدر پکار دی چې د بلی بلی محلی ناراضی نو کو نور څه نشو کولې نو د پیغمبري سلام عجیبیا داسې یو خلق کلو کې چې دا کار شروع شو دا کار کله لیدلو اغی خوی محله هم محله پوری تړلی ورسه کنه نو چې محله را ماته شوی اجمات بتر پیزا را پور ډکو نو محله والا و تاندې ترې وکړو ویر زمونږ زه پکې نشتا د کلو خبره کو د کلو زمونږ خپل مشرانو اغی په دې تاندې ترې وکړو ها چرا اسکه جمعه ته یو لار و نو سه پکې بل جوړ کړم ما په زور وېسته ټول په خپاو د خدای بندیان شکر نو باسه چې د دې جمعه تنا ټول کلی ته دین خوريږي ټول کلی ته قران خوريږي علم رسی نو دا خو ستاسو عزت ته دې کې بس تاسو مرتبه او درجه او چتیږي تاسو په دې باندې خپایې تاسو چیرې رابل او خپ آیاو په عزت کې بامون زکو ان بام چا ته مخ کاری د نشه او اوس خوې دا د کم کم زین خلق راضی د دې به خپل جمعتون نه یینو الکه جمعات ته چا خپلې جمعات خدا خدای اجي چا ته خپلې نو پاره کې مون نه کی بیا دې پکې خرتړي دا مصیبت ته عجیب حلق دی مونږ وايي قدر په کار دی احترام یې په کار دی غیتا او درې ذل په کار دی دا غی تسلی په کار ده او دی وتبد ګوري دا ډیره حالت خبره ده قران او سنت همون ته دی تربیت راکې ښه چې څومره دلر نه یو انسان راغنو دوره اجر او ثواب ډیر شو کنی نبی علیہ السلام باغی طویلیو چی راولای خپل کورونا جماعت تینیز دیکے ولی دیر مشکلاتی کنا کل بعد باران شی نبیہ سوکرات لی شی کل وقتا نا وقتا شی نبی علیہ السلاموی نا دغا جر دیر زیاد تی سخبر یہ تاسو چی پا یو قدم باندے اللہ سمر مرتبی و درجی ورکی کنا دا دا مسلمان شان دے الله سره د دومره قدر او عزت ته خود سره خپل قدر او عزت نشته دي چې هغه ته بار بار وی چې بندم ما او پی جنم ما په وحدانیت سره او پی جنم زمانو به صفت توحید دې چې واحد لا شریک يم نماز سره او پی جنم ما باندې ځاسي ایمان راولم نو ته بیا وګور کنا چستا سمرا قدر دی په دنیا او په آخرت کې ملائک تا ته په انتظار دی د جنت غحور او غلمان په انتظار دی چیرې دا سړی وکړه راځي چې دې دغه ځای سکی نو بار دن نکی چې دې راشي چې اوسمو سره ملاقات وکړه هغه په انتظار کنه دا چې په انتظار دی د موحدینو په انتظار دی انور خدای خرنه بدې شي چې ور دي زنه دي په لاران شي د کاول خو نبی دې سلام په حوض کوثر ولاري اوازونه بکی چې زمام امت یان راشي چې وبول ورکما د دنیا ډیرو تندو سوکلو والی راشي چې وبول ورکم یو ګلاس نو بیا بچره په دې 50000 کال ورځ کې تګینشي لم یزما ابدا نو ملائکه به خلق را ټینګړي او واپس کی به واپس کی به او نبی علیہ السلام ته خو علم نشته دي نو چې هغه ګوري د دې د سپین سپینې وینې کنه نو بچی دا خود زمان امتیان دی را پریئے دی ملیک بوتوی چی آ محمدو لا تدری ما حدثو بعدکا تس خبری تو خوچی لالے دنیا ننو بیغمش بی دستا امتیان دنیا کی سکری دی خبری ستا دین خوبا کی نو ستا سنت خوبا کی نو ستا عقیده پکې نو ستا دعوت پکې نو تا چې کوم دعوت ورکړلو دیار لسکاله په مکه معظمه کې او په هغه کې کومه سختۍ برداشت کړې وي کوم وال ټکول دې برداشت کړیو چې توایف نراته یو بلال ورسره څوک ورسره یو زید ا محبوب یې اغي وتوی چې ته توایف نزدینو چته بزی خپل کلی ته بنظم مکیتا وی مکه کی تاسو پریزی نو اوس وکړی ولېګو پیتلور شاو جبیر ابن متحم وتوی هغه ته وایا چې نبی علیہ السلام راضی نو هغه لپنا ورکه جبیر ابن متعم کافر هو سلمان نو هو خاصه دماغ کې نه وسر روزگار یې کنه جبیر ابن متعم په خپل هم تو رواچو لو زمونو ته وی چې راځه او سره ور پسې ویلي ګو چې راځه ما ته لپنا درکړی ده نبی علیہ السلام عادت مبارک دا او چرابغه د بارنانو مخکې بیت الله تراغه بیت الله تراغه او غي ولالو مصالح طواف وکم دا غ نور نه بم بیت الله ډاکو نو جبیر بن تیم اعلان وکړو چې ما محمد لپنا ور کړی دا خبردار څوک به ګوتو چتن کی نو بس نبی علیہ السلام روان شو ادي یو پلا بل پلا ور پسې چې په ګوسه کور ځن نه کنو بیا ته نو واپس دا هولي په خپل کلی کې د قریش یو دومره معزز انسان چې غیب قائلو هغه امین او صادق دا هولي دا پا دی باندی چه دی او اللہ عبادت کوئے اولاد منات پری دے بس پا دی باندی نوریس نو گورے پواندو پاو داسنا روجاو پا عملونو نا پا دی مسئلہ باندی چه شرک مکوئے شرک مکوئے اللہ واحد لا شریک دے یوازی زنا ټول پیغمبران پا دی مسئلہ راغلی دنیا تا زاخری ما زدکا دیر دور لگو ما چه بیا خواب پل خبر ختم دا نو په دې خبره باندې دومره دشمنی جوړه شو نن چا باندې څه تکلیف شته نن څوک د کور شړلې دي نن چاته چا باندې رد او کنزل او وینا هیڅ نشته خو خلق دی او خلق خو خوشاله دی او ډیر عزتونه دي ډیر قدرونه دي ولی مسلې له ګوتې نه وروړي کنه پوئیگی نظام دیر پا پال ساتی ننوی گور منتاو مشکلات نجوڑے منتاو ما حول نخراب ہے دا جگڑیوی منگنشو کولے توبہ توبہ نبیاد جنت نم صلاح لے اخو اللہ آگا چالور کئی چی دا اللہ پا نم باندی غیرت کری دا اللہ پا نم باندی خلق سرا روانا کری غم خادی پریخی بنیتی کری الحب في الله والبغض في الله من الايمان نو چې ته ځان ته مسلمان وې او بل له خدای دښمن دی په درگاه کې ناشته ملنګ دی ګند دی او تا غسره غاړه غاړه چې بچا سه په خیر نو ته مسلمانې ولته تاسو په دې نوم باندې وکړ کی دا نوم وساتې په دې وکړ کی نه دی سره سپکار دی چستا هغه څوک دوستانی چې د الله دوستان دی او ستا هغه څوک دشمنانی چې د الله دشمنان دی هغه ته به دشمن نه وای چې ستا پلار یې وژلې دی ولې مسلمان ته به دشمن وای دا دشمنی نشته دی هغې کې څه دي هغې کې خو که ته راپورټ وکې او ګوایي وکې وایي چې زه نه بخم نو سربت یې کټ کی دا دشمنی ته به کې ساجت شو دشمنی خو د مسلمانانو په دغې سیزونو به نه وي په مرګ جوبله په ځمکه په غر په دې سیزونو به نه وي دا خو هغه نور قومونه په دې جګړې کوي د مسلمان دشمنی به صرف په ایمان وي په کلمه به وي په خپل دین باندې به وي چې څوک د دین مرګره دی هغه به د مرګري چې څوک د دین دشمن دی هغه به د دشمني مسله اصل کې دا څه و دا دومره جنگونه دومره واقعات چې شوي دي کنه چې کتابونه ته نه ډک دي دا صرف په دې مطلب باندې شوي دي ښه نو الله دې توحید زموږ زړونو کې راولي او الله رب العزت موږ موحدین کې نو هیڅ غم نشته هیڅ یاره نشته هیڅ تکلیف نشته دی الله زموږ ډیر قدر او عزت کړی هم دی او کوي به هم ان شاء الله تعالی واخر دعا.